सूज प्रत्यय है तो वहां पर क्या होएगा कि उपदेशेज अनुनासिकित, तो उससे इत संज्ञा हो जाती है ऊ की, जो सू में ऊ है, और उसका जो है हलंत्यम से तस्य लोप से लोप हो जाता है। उसके बाद ससजुरु से उसको स को जो है रुत्व होगा तो फिर उसमें जो र में ऊ है उसको उपदेशेज अनुनासिकित से इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप होकर के रशेष बचेगा। खरवसानी और विसर्ण्य से स को रुत्व हो जाए, र को विसर्ग्य हो जाएंगे और वो जो भी रूप है उस प्रकार से वो विसर्ग वाला बन जाएगा। ये तो हो गया प्रथमा व्यक्ति एक वचन पुलिंग में। नपुंसक लिंग में क्या होगा? नपुंसक लिंग में जब प्रथमा व्यक्ति एक वचन में सू आएगा तो सू के स्थान में अतोम, अगर अदंत अंग है यानी कि जैसे कि लभ य, इस स्थिति में क्या है कि लभ में जो य है, ठीक है जी, वो य अकारांत है, अ अंत में है, तो जब अकारांत जब भी होगा तो उसके बाद क्या होगा? अतोम। अतोम से क्या हो जाता है कि सु और अम के बाद, सु और अद अंत के बाद सु और अम को अम आदेश हो जाता है। सु और अम को अम आदेश हो जाएगा तो सु के स्थान में अम आदेश हो जाएगा। अम आदेश हो जाएगा तो अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के वो लभ्य, लभ्य अम, इस स्थिति में यह में जो अ है उसको वो पूर्व रूप हो जाएगा और लभ्यम ये सूत्र, ये स्थिति बन जाएगी। तो इस तरह से जो है ये नपुंसक लिंग में बनेगा और उस तरह से वो पुलिंग में बनेगा। तो ये सब में ही है, इसलिए बार बार वो कहने के बजाय मेन जो है रूप बना दिया जाएगा और उसके प्रातिपदिक संज्ञा के बाद वो देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे किस तरह से बनाया जाना चाहिए। तो अब ये है एतिस्तु शास वृद्री जुषा क्यप, ये सूत्र क्या बोलता है कि इन धातुओं से अर्थात इण धातु, स्तु धातु, शास धातु, व्री धातु, द्री धातु और जुष धातु से क्यप प्रत्यय होता है। क्यप प्रत्यय में भी यही शेष बचता है, प भी इत्संज्ञक है और क भी इत्संज्ञक है, पर इससे होता क्या है कि ये पित भी हो जाता है, पित संज्ञा है तो ये पित हो जाता है और कित संज्ञा है तो ये कित हो जाता है, तो ये कित और पित दोनों ही हो जाता है। तो बाकी जो है ये बिल्कुल अचोयत में जो यह होता है या पूर्व दुब्धात में जो यह होता है या फिर री हलोणत में जो यह शेष बचता है उसी की तरह है, उस यह और इस यह में फर्क नहीं है। बस इतना सा है कि ये कित भी होगा, क्यप है, और पित भी होगा क्योंकि प इसके अंत में है। तो जैसे उदाहरण के रूप में, अच्छा अब अगला सूत्र क्या है, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, ह्रस्व जो ह्रस्व को तुग आगम होता है पित और कृत, पित और पित और कृत परे रहते, पित कृत पर रहते, मतलब प जिसका इत संज्ञक है ऐसा कृत प्रत्यय परे रहते जो है तुक आगम होगा। अब कोई कह सकता है कि ये कृत कैसे हैं, वास्तव में जो भी कृत्य प्रत्यय हैं वो भी कृत ही हैं, क्योंकि तृतीय अध्याय की समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय हैं वहाँ पर तक धातु हो इस सूत्र का अधिकार है और वहाँ तक जो भी प्रत्यय हैं वहाँ पर वो कृत कहलाते हैं, जो कि तिंग नहीं है वो सारे के सारे प्रत्यय। तो ये कृत्य प्रत्यय जो भी हैं वो भी कृत प्रत्यय हैं, पर कृत प्रत्ययों की विशेषता ये है कि कृत प्रत्यय भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में लगते हैं, जिस प्रकार से कृत प्रत्यय और खल अर्थ भाव और कर्म अर्थ में लगते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कृत प्रत्यय नहीं, ये भी कृत्य प्रत्यय भी कृत प्रत्यय हैं। कृत प्रत्यय असल में एक सामान्य व्यापक संज्ञा है और कृत्य जो है एक विशेष, एक छोटे दायरे तक की संज्ञा है। तो ह्रस्वस्य पिति कृत तुक का मतलब यह हुआ कि ह्रस्व को तुक का आगम होता है पित कृत प्रत्यय परे रहते। तो अब यहां पे क्या है कि एति सुशास इसमें इण धातु है, इण धातु में ई शेष बचता है, अब यहाँ पे क्या है कि इति सु शास्वरी द्रि जुष ज्ञप इस सूत्र से इण इण धातु से तेरे धातु इस सूत्र की सहायता से और कृत्य इस सूत्र की सहायता से और त्योरे कृत्यता खलर्ता इस सूत्र की सहायता से इस सूत्र की सहायता से भाव कर्म में जो है क्यप्रत्यय क्यप्रत्यय का अनुबंध लोप करने पर यह शेष बचा और ह्रस्व से प्रतिकृति तुग इससे तुगागम हुआ तुग का जो है अनुबंध लोप करने पर तू शेष बचा और तू का तू की बजाय त शेष बचा तो ई त य स्थिति में प्रातिपदि संज्ञा सु को रुत्व विसर्ग करने पर इत्येय रूप सिद्ध हुआ। इसके बाद है हमारे पास शास इदं हलो। शास इदं हलो ये सूत्र क्या बोलता है कि शास जो है उसकी उपधा का इत होता है अंगी हलादव की रीति अर्थात शास की उपधा को ह्रस्व इकार हो ह्रस्व ई हो अंग और हलादि कितनेत प्रत्यय परे रहते अंग परे है या फिर हलादि कितनेत प्रत्यय परे है तो शास। इसके बाद इतिस्तु शास वृद्धि जुषा क्य इससे क्य प्रत्यय अनुबंध लोप करने पर शिस यह स्थिति में शास इदंग हलो से जो शास इदंग हलो से क्या हो जाता है कि जो उपधा जो है शास की जो उपधा जो है आ है उसको ई हो जाएगा तो शिस बन जाता है और फिर उसके बाद क्या है फिर उसके बाद जो है शासी वसी घसी नाम च इस सूत्र से स सकार को मूर्धन्य शकार हो जाता है और शकार होकर के शिष्य यह ये रूप हो जाता है। ठीक है जी शास इति सु शास वृद्धि जुषा के इससे क्या प्रत्यय हुआ शास इदंग हलो से जो है शी को आ को ई हुआ शिष बन गया और शासी वसी घसी नाम च इससे स को श हो गया शिष यह हो गया और उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा सोजस इत्यादि करने पर शिष्य ये रूप सिद्ध हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है जुष उसी तरह से है हमारे पास जुष्य है जुष्य जो है जुष धातु से बनता है और इसी प्रकार से आदित्य आदृत्य रूप बनता है औपसर्पद्री धातु से ह्रस्व से प्रतिकृति तुक से इसमें तुगागम हो जाएगा ये एक विशेष होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ भी एक और बात ध्यान दें जैसे जुष धातु है और जैसे द्री धातु है तो द्री धातु में क्या है कि गुण हो सकता था तो गुण नहीं होएगा गुण क्यों नहीं होएगा क्योंकि वो कित है कित है तो से गुण वृद्धि निषेध होकर के वो द्वित्य ही रहेगा द्री का द्री ही रहेगा उसको अर्धातुगम शेष से अर्धातुगम संज्ञा होकर के फिर सार्धातुक अर्धातुक से जो गुण प्राप्त था वो गुण नहीं होएगा कृतिच से उसका निषेध हो जाएगा। उसी प्रकार से जुष्य में भी गुण प्राप्त था उसका गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा और वो जुष्य ही रहेगा। फिर है मृजेर विभाषा। मृजेर विभाषा ये सूत्र बोलता है कि मृज धातु से क्या प्रत्यय होता है विकल्प से। अब जब विकल्प से क्या प्रत्यय होगा तो मृज क्यप मृज यह इसमें कोई वृद्धि नहीं होगी कोई गुण नहीं होएगा इसलिए मृज्य ये रूप ऐसे कैसे रहेगा, प्रतिपदि संज्ञा होगी, सु को जो है ऋतु अवसर कार्य करने पर मृज्य ही रूप सिद्ध होगा, ये विकल्प से हुआ। और जहां पर ये नहीं होगा वहां पर री हलवर नियत इस सूत्र से रिवर्ण, री हलवर नियत ये सूत्र क्या बोलता है कि रिवर्ण और हलंत धातु से नियत प्रत्यय होता है, नियत का यह शेष रहता है, ये जो भी चाहे यत का यह है, चाहे क्यप का यह है, चाहे अण्यत का यह है, ये अकारांत यह है, अर्थात इसके अंत में अ भी है, य जमा अ वाला य। ठीक, यहां पे क्या है कि री हलोर नियत से क्या होता है कि री हलोर नियत से मृज धातु में ण्यत होगा, ण्यत का यह शेष बजेगा, मृज यह स्थिति में अचो अतु मृज स्थिति में क्या है कि चजो कुत्वम स्याद घिति ण्यति च प्रे, अर्थात जो च और ज है उसको कुत्व होता है, कब होता है, जब घ इत संज्ञक परे प्रत्यय परे हो या फिर णत प्रत्यय परे हो। तो यहां पे णत प्रत्यय परे है तो जो ज है जो कि मृज धातु में ज है उसको कुत्व होएगा, तो ज को ग हो जाएगा और वो बन जाएगा कुत्व, मतलब उसको कवर्ग के वर्ण हो जाएंगे, च के स्थान में क हो जाएगा और ज के स्थान में ग हो जाएगा। यहाँ पे मृज धातु में ज है तो ज के स्थान में ग होकर के मृग य ये स्थिति बन जाएगी। और फिर मृजर वृद्धि सूत्र से क्या होता है कि मृज मृज धातु की जो इक है, इक का मतलब हुआ ई उ रील री, ठीक है, तो मृज धातु में री है तो वो जो इक है, री वाला जो इक है उसको वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी तो वो, और वृद्धि कब होगी, सार्वधातुक आर्धातुक परे परे रहने पर। तो यहाँ पर आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा होगी और आर्धातुक संज्ञा होने के बाद वृजेर वृद्ध इस वृद्धि इस सूत्र से वृद्धि होकर के मार्गेह, मार्ग ग तो पहले बना दिया था, मृज का मृग्य बना दिया था, उसको फिर अर्धयुग संज्ञा के बाद करने के बाद मृज वृद्धि से वृद्धि की तो मार्ग यह, और जो वृद्धि होगी तो वो रपरत्व होगी, उरण रपर से वो रपरत्व होगी तो मार्ग यह, मार्ग ये रूप बना, उसकी प्रतिपदि संज्ञा और फिर उसमें स्वजस आदि कार्य करने पर सु के स्थान में रुत्व और विसर्ग मार्ग ये रूप सिद्ध हुआ। प्रथम व्यक्ति एक वचन भोज्यम भक्षे, भोज्यम भक्षे ये सूत्र बोलता है कि भक्षण करने योग्य अर्थ में भोज्य जो है उसका निपातन हो जाता है। अब यहां पर क्या था कि चजो कु इससे क्या है? क्योंकि यहां पे अण्यत हो रहा था, ठीक है, भुज धातु है, भुज धातु में अण्यत हो रहा था तो अण्यत जो होता है तो वहां पर फिर चजो को घृण्यत हो इससे जो है कुत्व होना था, पर यहाँ पे कुत्व नहीं होएगा, उसका निपातन हो गया भोज्यम भक्षे, कि भक्ष अर्थ में भुज धातु से जो है भोज्य रूप बनता है। तो ये इस प्रकार से इसमें जो है कुत्व नहीं होता जब इसको निपातन कह दिया। निपातन का मतलब ये है कि इस ये जो है इस प्रकार से ये रूप बनता है, ऐसा ही रूप बनता है। अब जब ऐसा कह दिया तो फिर उसमें जो है वो कुत्वादि कार्य नहीं होंगे जो कि वैसे कहे थे सामान्य रूप से। तो ये हो गया हमारे पास कृदंतों में कृत्य प्रकरण, और कृत्य प्रक्रिया यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समाप्त हो गई।